падарожжа з метра Бартосіка на Падляссе у Польшчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншы выпуск падарожжаў свабоды. Сёння пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой. Трое дзяцей згарэла. В одном доме лежалі п'яныя. Стаў, закурыў, пашоў, валіўся опять. То не пазаботіўся, а то дзеці бедных. Тым не менш, самі п'яніцы паводле суразмоўцы скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе, як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з падаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же паглыбіліся ў тэму. 30 ящиков віна. В дзень? А сколько насельнікаў жыве? От 300. Дарослых, чалавек 70. Да. Я закадзіраў тым году, ну, 20. І отрицательную благодарность, хочется сказать, і сайковую, ну, все проскадзіравалі. Аферіц ахірэнны. Я сам возил лошу іх і сам платил. 220 тысяч один человек. У іх таких денег, конечно, не было. У іх систематически удерживают. Ну, только 5 осталось. Объясняю тем, что сам человек должен. Да когда кирата, да это а ты кто? Чтобы содрать человек эту всю сумму. Гаспадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёска ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў. Сейчас уже председателя не меняют в районе. Нема на кого? Да, колхоз просто распускают. Ну, в 6 раницы сустрели. И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше. 10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки. Системе экономической нашей я вообще не представляю, как там дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад. Социалистический строй. Его надо было менять в корне сразу. С фермы на сотню коров з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 12 гадоў. Палучка 300-400, вот так. Зімой не праехаць не можна, не ачыхіцца вон бы наша вуліца. Ямкі на ямкі. Сколько мы жалаваліся і прасідачылі саветам, і ім беспалі за номер. Сярэднянадоўе СВК найслабейшы ў раёне. 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла з-за зніжэння якасці да вяртання малака назад. Нядаўна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Якавішчаў. Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно. Это спынить антибиотика злочинцу. 50-50. Просто бывает на 100 человек один гад, этот гад будет все портить. Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась из 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 из Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадовага выпускніка 173-га Коханаўскага ПТВ Сергія Савіка. О, самы маладой механізатар. Студія. Вы працуеш уже тут? Да, помощником комбайнера. Першы месяц, да? Да. Думаеш тут заставацца? Какая разница, отработать, ладно. А вот тогда просто. Як это бывает зазвычай, дзяды выдзелілі хлопцу старэнькі гумсельмашавіц. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянчыны 37-гадовым Ігарам Саянам. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні. Блин, миллиона заробіў. Почему? Я там работал у сваім хозяйстве, а як соединили, за 15 км на работу надо было ездить. Школы позакрывали, а у меня дети малые, що. Выехать это 12 км. Каждый день на билет, где я денег наберу. Ну, а тут хоть школа? Школа на месте, дом дали новый. Потом нема работы, значит, я сяджу, жду до 8 до 9 часов. Придет машина, завезет вечером домой. А тут я пошел дома что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Мы работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу. Я народился тут, и я буду. Ви слухаєте передачу «Подорожі свободи». Про вёску Варанцевичі Толочинського району розказує Віталь Сямашка. На тракторі під'їхав мажний Вадим Миколаїв. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае упэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна. Нічога, в прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зделали, контор, сельсавет. Заробак болей не стал. Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200. А жывіць у калгасным доме? Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры делали. Новыя стены былі. Ну, і построек ніякіх, только один хлюшок. Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ўдарыла па назе карова. Яна чыніла сама. Потому што яны ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму. Калгасны ж дамік? Да. Атрымалі? Год назад. А стены фарбавалі вы? Да. Клеілі. Там ещё недаделаны ремонт. Это служебнае жыллё. Дровы вы? Самі заготавлю. 150 тысяч прицеп. А вам сколько надо на зиму? 2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь. Не нагрушили? Нет. Аккурат у той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі. Яна на фасадзе. Я имею право только по Круглянскому району торговать. На свой страх і рызыку ездзіш? Да. Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу. Я і на чэсная маладзіца. Бо мой сын, яго ён едзіць, во на камбайні. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, шведачка, прывязі. И она мне навезла рубашек и штанов. Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь? Года два. Да, ему же один-два раза. Два раза на месяц? Там полтетрадки долго. А и гроши не вертаете? Бывают такие? Мало. Бедные. И где будут богатые? Во, сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима придет. 50-60. Тысяч? Да. Кручу на ускраину. Где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Его краязнаўчая даведка. Мне так говорили, как не астролит Луска, 1501 годе. Першыню упоминаются Воронцевичи. А назва? От кого? Вроде бы князь Воронцов. Тут годзе нашей вёскі, а в этом годзе калгас, наша комсомольская правда, 80 годов. У нас вельми много ученых. Симонович, авиаконструктор. Три кандидата из старейших наук. Браты Корнелович и Мянжинский. Футболист Кондратьев зараз керует сборной юнацкой Беларуси. Это ж наш выпускник. А это правда, что ваша школа лечится единой Украине? Якая має 8 хатів. Зробили ремонт. 5 хат нам перакрили. Печем заздростять і городські жихари. Гэта падышла жонка, директорка школи Спадарня Хмельова. Прыкры выпадак, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўваўся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як той казаў, на мяккіх лапах. Што на самой справе то было? Не раскажу. Я ў той час паехаў. Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць, і за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафу вляпілі. І зрабілі ворогам народа. Каб 37-й, так і расстрэлялі, можа. Плюють, тягають. О... А што цяпер ім трэба? Нервы прываць. Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Варанцовічаў. Вось што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры. За 12 карасей 7 мільёнаў штрафу. Это дурдом. Каму-то не хватило места там радам паставіць. Расховішча, што побач, расцягнулася на некалькі кіламетраў. Асабіста бачыў іншамаркі з рыбаловым. Што дзень жа назіраек 67-гадовы былы трактарыст спадар Вячаслаў Стрымаку. Яго хата на горцы, адкуль ён не спусціўся да мяне. Сцягайце на озеро, там штук 20 машын стаіць. Нашлі крайнюю, да? Да, нашлі крайнюю. А это як вудзілі, так і вудзіць. Да? Цяперашнюю ж выхавальніцу дзіцячага садка, спадарыню Валянціну Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкай. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае. То время было розовое, клевера-белое. Пчолы работали на семенении. Был товарный мед 800 килограмм, можно было за сезон. У себя дома вы сколько угля сейчас держите? 17. А медом могу вас угостить. Под гарбату с обволакивающим рот мятком спадарня Валентина вучить мяне, як правильно им чистоваться. Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его. Не размешивать? Не, не надо. Если натуральный мед, то он вызывает какое-то першение в горле и во рту. Господиня уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один Воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана изнов зайшла про надзённое. Экономическое становище, телебачення гляду первое, 25%, остальное все хлопчня. Как я гляду на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. Навошта это надо? Государство поздно. А что, малыши? Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее. Слухали падарожжы свабоды пра вёску Варанцевічы Талачынскага району расказваў Віталь Сямашка. А зараз напамін...